wszystko zaczyna się od gitary akustycznej. Potem jest niewielki bas Davida Gilmoura, no i do akcji dołącza fortepian elektryczny autorstwa Ricka Wrighta. W środku słyszymy gitarową solówkę, która jest grana na motywie melodii Another Brick in the Wall. A pan Roger? No właśnie, pan Roger śpiewa. I to jak? Hey You! Oczywiście Pink Floyd, ale to tego państwu chyba zbytnio przypominać nie trzeba. 7 minut po godzinie 5 mamy. Mateusz.Tomaszuk@maupopolskieradio.pl. Trójka budzi off do godziny 6. To wszystko się zgadza. Jeżeli państwo nie śpią, państwo już się pewnie obudzili, no to serdecznie zapraszam do porannej, bardzo wczesnej korespondencji. W poniedziałek obchodziliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Poranna wiadomość, myślę, że zaskoczyła wielu, nie tylko brakiem tyle ranka. 13, 12, 12 11, 11, 10, 10 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. świadomość. Dźwiękowe odzwierciedlenie dnia, a tak właściwie chwili tuż po przebudzeniu Grzegorza Ciechowskiego 13 grudnia roku 81. Nieustanne tango. To już wspominałem o tym w piątkowej naszej tonacji, że warto sobie zapisać 22 dzień grudnia. No i takie hasło po prostu. Trójka. Wtedy, no właśnie, chciałbym coś powiedzieć, ale jeszcze chyba zdradzić tego nie mogę. 22 grudnia, czyli w rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego, będziemy w trójce go wspominać, ale o szczegółach jeszcze nic powiedzieć nie mogę. Pan Stanisław napisał, że dziękuję za Pink Floydów, którzy przywrócili piękne wspomnienia z czasów kawalerskich z Natnarwi w okolicach Pułtuska, gdzie pan Stanisław mieszkał. No i pan Stanisław jest na posterunku od 4 rano z trójką. No to pozdrawiamy tych, którzy nie śpią, którzy czuwają, no i którzy słuchają. To teraz tak na rozbudzenie. Frankie Goes to Hollywood. Thank you. przyznam się Państwu, że podśpiewywałem. I to nie jeden, nie dwa. Zdaje się, że nawet więcej niż trzy razy. Black Knight, White Light i panowie od potęgi miłości. No ale na utwór The Power of Love jeszcze chyba przyjdzie czas. Może za tydzień. A tymczasem zrywamy trójkową kartkę z kalendarza. A któż to dzisiaj świętuje? Ananiasz, Adelaida, Albina, Alina, Eusebiusz, Maria, Sebastian, Walenty, Walentyn, Wolisław, Wolisława, Zdzisław i Zdzisława. Śpiewać 100 lat nie będę, ale pozwolą Państwo, że dzisiaj imieninową laurkę złożą ci panowie. 1987, Żelazna Kurtyna i Iron Curtain. I ten zimnofalowy album ze słowem Desertion i z dwoma rocznikami, z rokiem 82 i z rokiem 88. Jeżeli Państwo dobrze pamiętają, a zakładam, że tak właśnie jest, no to kilka miesięcy temu właśnie słuchaliśmy kilku fragmentów z tego albumu. Za to te dźwięki, które już słychać w tle, dzisiaj w Trójka Budzi Off pojawiają się zupełnie premierowo. Thank you. dźwięki z Norwegii. Katrin Shepard, znana jako Sylvain. Shepard sama gra na wszystkich instrumentach, zajmuje się wokalami, chociaż przy perkusji pomagał jej ojciec oraz Stefan Pot, znany jako muzyk grupy Alcest. Atoms, Alliance, Coming and Down. Dzisiaj w Trójka budzi jako pierwsi. Po raz pierwszy oczywiście premierowo. Za pół godziny minie godzina szósta. No a teraz pan Dean. Nieco przekorna. Black Metal. Tak właśnie pan Dean Blunt nazwał ten album. Chociaż jak państwo pewnie się domyślają, metalu próżno szukać na tym albumie. A teraz utwór bardzo zimowy. W końcu nie ma zimy bez wiatru. Zdarta sosna, ujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna. Czasem koronę zadzieram ku niebu i w torwodze przyklękam na jednym korzeniu. Bujam się, rozdarta sosna, bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna. Czasem koronę zadzieram ku niebu i w torwodze przyklękam na jednym korzeniu. Jest nas sosen w lesie, jest wiele. Jeśli umiem, to się z nimi rozdarciem dzielę. Bywają sosny, co się

Płyty jest Eddie Stevens z grupy Moloko w nagraniach, natomiast asystowali mu Mysza Dominikowski i Schwarz. 9 lat temu Laocze poczynili właśnie taką płytę, której muzyka myślę, że mogłaby pojawiać się w jakimś filmie. W końcu nazwali ją Soundtrack. No to teraz w trójce kolejny soundtrack zimy. naszej części świata. Od tak na schłodzenie Modest Mouse z albumu The Moon Ends Antarctica w programie trzecim. Proszę się ciepło ubierać, proszę trzymać się ciepło. A do szóstej w trójce kultowy fragment z albumu sprzed wielu, wielu lat. Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków i Koma. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Przepięknego czwartku. Nikt jeszcze nie wie, czy stare słońce zarysuje nowy dzień. Blaszany huk próbuje dostać się przez szyby w miękki sen. Na ulicy wrzeszczą psy, herbata wzniosła krzyk u sąsiada. Jedna droga nie prowadzi mnie z powrotem w noc. Jestem jednym z tych cholernych drani.